Tak się zaczyna. Nowa płyta zespołu New Bone. Album nosi tytuł Follow Me, a to The Color of Love. Kompozycja Bronisława Kapera w aranżacji Dominika Wani. Zespół w składzie: Tomasz Kudyk na trąbce i flugelhornie, Bartłomiej Prucnal na saksofonie altowym, Dominik Wania na fortepianie, Maciej Adamczak na basie i Dawid Fortuna na perkusji. 7 tematów znanych nam z kina. 7 tematów autorstwa bądź to Bronisława Kapera, bądź to Henryka Warsa. Tak, to jest muzyka, którą doskonale pamiętamy sprzed lat, z wielu różnych wykonań. Tutaj brzmi na jazzowo i pięknie brzmi, bo całego albumu słucha się naprawdę wyśmienicie. Panowie, czapki z głów. Jeszcze 2 fragmenty tej płyty za chwilę przed nami. To będą kompozycje Henryka Warsa, obie. Pierwsza w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego, a druga w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego i Tomasza Kudyka. Nowy album zespołu New Bone. Tak brzmi. To jest płyta, która na stałe wchodzi na listę naszych spotkań. Myślę, że nie tylko z wtorku na środę nocą, ale również w sobotnie wieczory w audycji Mało Obiektywnie. Follow Me. To jest nowy album zespołu New Bone z muzyką filmową Henryka Warsa i Bronisława Kapera. Ach, śpij kochanie i już nie zapomnisz mnie. Te dwa tematy dziś w audycji Teraz Polskie. Kto wie, może dziś jeszcze do czwartej, przed nami noc długa, pełna muzyki. Może jeszcze dziś do czwartej wrócimy do tego albumu. Taki nam się zrobił kącik znanych piosenek w nowych wersjach dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Washing of the Water To Petera Gabriela utwór, zaśpiewany przez Kubę Badacha, zagrany przez muzyków zespołu The Globetrotters. Cały skład, proszę bardzo. Kuba Badach przy mikrofonie, Jerzy Bówczewski na saksofonie sopranowym i na flecie, Bernard Maselli marimba i wibrafon, Nipi Noja na kongach i różnych instrumentach perkusyjnych, Marek Raduli na gitarze. Płyta Both Sides, rok 2005. Can the weather hold it? Come on, will I stop? Come on, will I stop? We gotta love up to the foot. The Globetrotters z płyty Both Sides. W utworze tytułowym gościnnie na skrzypcach Henryk Gębalski, a w Steppenwolves na akordeonie Kuba Mietła. Płyta z 2005 roku brzmi wciąż świetnie. Podobnie jak ostatnio moja ulubiona płyta z czerwoną okładką. Thank you. The Soldier, czyli Żołnierz. Jedna z kompozycji Jana Rejnowicza na debiutanckim albumie zespołu Quartado. Obok Jana Rejnowicza również Tomasz Łosowski, Karol Kozłowski i Marcin Wądołowski. Czerwona okładka bardzo dobrze widoczna z daleka na sklepowej półce.